Aha, Radom, a, jo. Moje miasto, które uczyło mnie żyć, które w sercu ciągle mam, choć idę dalej. Idę dalej. Wciąż pamiętam, że spełniło moje sny, że zdeptało mi je wcześniej, zapomniałem. Zapomniałem. Moje miasto, tyle dobrych, co i złych wspomnień ludzi oraz tyle wad, co zalet. Tyle zalet. Miasto, w którym ciągle śmiałem się przez łzy, zapamiętam, chociaż jadę, to zostaje. Siedzimy z kolegą na poliklinice, druga w nocy jesień, pije czwarte, a on trzecie. Rama ruskich szlugów, więc się wiedzie. Całe życie wtedy chciałem tak przesiedzieć. Się śmiejemy i gadamy, ale cicho, bo się w nocy niesie. Żadnych marzeń prawie, może skryte, nie oszaleć, mieć robotę i kobietę, tyle. Mamy po 20 lat, to był ten dorosły świat. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że się mylę. Trochę potem jemu mama umiera, mi rodzi syn się. Dorosłość można mówić już teraz, orientuj w tym się. Studia, praca, musisz wybierać, niełatwo żyć jest, gdy młode serca boleść rozdziera. Do tego wokół pustynia szans, bezrobocie 30%, taki był czas. To realia tego miasta, co mnie spiły jak psa, ale też zahartowały jak stal. Aha, słuchaj. Moje miasto, które uczyło mnie żyć, które w sercu ciągle mam, choć idę dalej. Idę dalej. Wciąż pamiętam, że spełniło moje sny, że zdeptało mi je wcześniej, zapomniałem. Zapomniałem. Moje miasto, tyle dobrych, co i złych wspomnień ludzi oraz tyle wad, co zalet. Tyle zalet. Miasto, w którym ciągle śmiałem się przez łzy, zapamiętam, chociaż jadę, to zostaje. Przez tartaczną 7 rano idę do urzędu pracy. Ciężko było znaleźć uśmiech pośród szarych twarzy. Tyle lat liczyłem, że tam może cud się zdarzy. Się nie zdarzył. Miasto piękne, dumne, ale trudne, tak jak cały mój kraj. Z potencjałem do odkrycia, chyba trochę jak ja. Pewnych rzeczy nie zrozumiesz, jak nie poznasz ich sam. Z bezradności się nie wyrwiesz od tak. Łapiesz? Aha. Nie rozgrzeszam, ale znam powód złych pomysłów, co przychodzą, kiedy męczysz się z sobą. Wzorce kiepskie albo żadne, zero wsparcia jest obok. I problemy, które wiszą nad głową. Jednak mimo to miałem farta trzymać orient, nauczyły mnie chłopaki przy kartach. Żeby spłacać długi na czas się uczyłem w lombardach. Dbać o swoich nauczyła mnie matka. Słuchaj, a. Moje miasto, które uczyło mnie żyć, które w sercu ciągle mam, choć idę dalej. Idę dalej. Wciąż pamiętam, że spełniło moje sny, że zdeptało mi je wcześniej, zapomniałem. Zapomniałem. Moje miasto, tyle dobrych, co i złych wspomnień ludzi oraz tyle wad, co zalet. Tyle zalet. Miasto, w którym ciągle śmiałem się przez łzy, zapamiętam, chociaż jadę, to zostaje. W tym szpitalu się rodziłem, ja synowie i siostra. To dlatego się cieszyłem, kiedy mogłem coś oddać. Miasto dało mi zasiłek, jak zwolniła mnie poczta. Dziś oddaję mu w milionach, choć dostałem w tysiącach. Miłość od początku do teraz. Każdy koncert w mieście pełny się przez lata nie zmienia. Możesz mówić, co tam zechcesz, to i tak bez znaczenia. Bo przeżyłem i zrobiłem, co trzeba. Radom, a. Moje miasto, które uczyło mnie żyć, które w sercu ciągle mam, choć idę dalej. Idę dalej. Wciąż pamiętam, że spełniło moje sny, że zdeptało mi je wcześniej, zapomniałem. Zapomniałem. Moje miasto, tyle dobrych, co i złych wspomnień ludzi oraz tyle wad, co zalet. Tyle zalet. Miasto, w którym ciągle śmiałem się przez łzy, zapamiętam, chociaż jadę, to zostaje.